rafiki yangu najiepusha leo kunitafuta ubaya rafiki yangu asante sana najiepusha leo kunitafuta ubaya rafiki yangu asante sana Najiepusha leo kunitafuta ubaya rafiki yangu asante sana Najiepusha leo kunitafuta ubaya rafiki yangu asante sana Ya mwenyezi mungu Simba wa nyika mpenda haki Simba wa nyika mpenda haki Simba wa nyika mpenda haki Haya Shua Hakika anayekuua au atakayekudhuru ni yule anayefahamu na anayejua wapi unakwenda na unakula nini na lala wapi. Yamewapata hayo Simba wa Nyika. Na hiyo ni doa katika kila mwana wa Simba wa Nyika. Kwa hiyo tukimalizia tunasema kisuse namba 1 na Simba wa Nyika, mbaya wako ni rafiki yako. Kaa chonjo popote ulipo rafiki.